פורטה בלוס מצים בצקייסמס. ביורד חס, רוץ המס את כל השני בידה, בשינוי מוקרת הליביץ. שכה בשבתה נרתה דידו. מקרמי מתקמר שאודה, רומסחי וצינודה, עבדה בערך כלה ברקות. אז אלום, ובירוי לצד עוד להסיס מוכתה בודת חודשי. ביץ' המס, תאי נחה תואר המצי, בשינוי מיה בינדה אותה. אבא, כאן ביצני, קצת חורו, מס ממיש את מוניחתה. ג'ר, תחיל כחתה. סדוס טוויטון צחורות. אלפת עיקרנדה יאוס ביטי סחר. מילא את השט גופלו בתאר עשר לבסקה חדה. רום לביס מטיף קלטה זה יאוס שפני. ערה, סדי צהוד ודה יצפתה עם סח לבסקה מוצנובס. רד גם תל דרסה כמו חדבו דרומה. בולו שוט תואלי מוחקרה רמדני מראו על סרטוליה שנובס. რომლების მაღალობაზე განსალკევები თითქა. ჩემი აზრით, აი, იქ არის შენი სახლი. მიუთითა მაცმა, განსალკევებით თმდგარ შენობებზე. ნამდვილად ასეა, უთხრა ბიჭი. გამოიცა, დღეს სკოლის შემდეგ თუ გამოვკვები, ნახავ ზუსტად რომელ შენობაშია ჩემი ბინა. რა თქმა უნდა, გამოვკვები. ოღონდ მანამდე და ჩემი დაძმები და რამელიმე უნდა გავაფრთხილო, რომ სკოლის შემდეგ არ დამეილოდო. მაცმა მარტინთან მიერბინა და ჩასჩორჩოლა. დღეს თქვენთან ერთად ვეწამოვა. ერთ ბიჭს უნდა გავყვე სახლში. არ ვიცი, ამის უფლებას თუ მოგცემენ თუ არა დედა და მამა, თქვა მარტინმა. როგორ არა? დიდხანს არ გაუგრძელდები. გზა კი ხუთი თითივით ვიცი. კარგი, დაეთან ხმო მარტინი. დამთავრდა თუ არა, გაკოთილები მაცი და ის ბიჭი გზას გაუდგნენ. ბიჭი ბევრს არ ლაპარაკობდა და მართ მაცი იკავდა თავს. სტუმრად რომ მიდიოდა, ეს უკვე ბევრს ნიშნავდა. მიდიოდნენ და გზა არ ილეოდა. უფრო და უფრო შორდებოდნენ დღეს, სადაც მასის სახლი იდგა. უკან დასაბრუნებლად გრძელი გზა ელოდა. გასავლელი გზა ჰქონდა გრძელი და გადაწყვიტა ისე დრო წამოსულიყო, რომ გზაში არ დაღამებოდა. უკვე მელე ვიქნები ტირილტოფელში. უთხრა ბიჭი, ტირილტოფელი. გაიმეორა მაცმა, ტირილტოფელი, ტირილტოფელი. ჩვენ სკოლასა თქვია ასე, ხო? დიახ, ხომ იცი? უთხრა ბიჭმა, ტირილტოფელი სკოლა. გასაგებია. დიდი ხანი აქ ცხოვრობ? არა, ადრე ქალაქში ვცხოვრობდი. ყველაზე მაღალ სახლში. ახლა ახას მომწონს მართლა თქვა? მაცმა, ამის შემდეგ ხმა არა მოუღია, სანამ ერთ მოზრდილ თეთრი აგურის სახლში არ შევიდოდნენ. ეს სახლი არაფრით განსხვავდებოდა მის გარშემო მდგარი სხვა სახლებისგან. მაგრამ ბიჭი კარგად იცოდა იქაურობას და ზუსტად იცნობდა, სადაც ცხოვრობდა. სახლში ძაღლი ყვავს. გაფრთხილ მაცებ შეიძლება შესასვლისთანავე გადაგიყიფოს. არ შეგიძლია იცოდე ამის, იმიტომ რომ აკეთებს, რომ გვაჩვენოს, როგორ უზრუნველს შენზე. ჩვენს ყვავს შინ ძაღლი, უთხრა მაცმა. სამურის მილი, სვეძახეთ. ძალიან კარგი. ჩვენსაც პუმფი ქვია. კიბით მესამე სართულზე ავიდნენ. როგორც კი ბიჭმა კარი შეაღო, მაშინვე იქვე გაჩნდა შავი ხუჭუჭბეწვიანი ძაღლი და ბიჭს შეახტა. მერე უცებ მაცი, რომ დაინახა, დაჯდა. ფაერია დაყმოს და ხმა მაღალი ყეფაატრი. საკმარისია პუფ, უთხრა ბიჭმა. რომ ხომ ხედავ. ლაფერი, ყველაფერი რიგზეა. თიხ უფი მიხდა, რომ საფრთხე არავის ელოდა და ოხმოდ გაიძორდა. თედა დაუძახა ბიჭმა სამორის მილი. მაცი მოვიყვანე სტუმრად. გახსოვს? გუშინ რომ გითხარი. ეს ის ბიჭია ტყეში რომ ცხოვრობს. კეთილი იყოს შენი მობრძანება ტილოტობენში. უთხრა მაცმა. მაც ციტის ბიჭის დედა. პატარა გოგონაც გამოვიდა და ძმასთან მიცუნცულდა და ეტყობა ძალიან გაუხარდა თავისი ძმის ნახვა და ნახვა, რადგან პირდაპირ მისკენ გაექანა. მუხლუბზე შემოეხვია და ასე გაჩერდა. გამიშვი ბითელი თემი, გამიშვი, თხოვა ძმა. უმჯობესია ჩემს ახალმეგობარს წესიერად მიესალმო. ბითელი თენმა ხელი უშვა ძმას და მათ მიეშტარდა. არადა, არადა, არადა, თქვა პატარამ და თან რევარესი გაუკეთა მათს თავისი პაწია ფეხებით. ზედა სამდარეულოდან გამოვიდა და მათ ეშველა. ული ალექსანდრე, ჩექმები გაიხადეთ და სამზარეულოში შევდით. ისადილეთ.